तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख के इनको। तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में है न दूजा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। सुंदरता तूने वो पाई, नाजा है तुम पे खुदाई। नाज नहीं अपने पर फिर भी तुझको, सुंदरता तूने वो पाई। दिल का हसी तेरे जैसा, दिल का हसी तेरे जैसा ना देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई।